the sky is a blanket of blue. Now all that I own is the shirt on my back and the blanket and the saddle on you. So mare, take me home. Mare, take me home. Mare, take me home. Take me home. And I spent some time in jail, but then my face turned pale and my health was starting to fail. So the sheriff, he let me go, and then the townspeople caught me and they run me out of town on the rail. Mayor, take me home. Mayor, take me home. Take me travel a godforsaken trail no more. So man, take me home. Man, take me home. Man, take me home. Man, take me home. Man, take me home. Man, take me home. Er staat hier in mijn archiefbriefje dat dit muziek is uit de tipparade van 1971. Dus een grote wereldhit was het niet. Maar wel leuk om te horen natuurlijk. Matthew Southern Comfort en Mare Take Me Home. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Zo, en daar gaat hij weer met een nieuwe aflevering van deze de late avond in weer een nieuwe week. De week trouwens waarin ook de maand augustus aanbreekt. Maar het augustusliedje van ons huisorkest Katakat, dat bewaar ik maar tot volgende week. Het zal trouwens ook wel moeten, want het is nog niet klaar. Hè? Zo zit het dan ook wel weer. Wat hebben we vanavond in dit programma allemaal te beluisteren? Buitenom de prachtige muziek, om maar de typering te gebruiken die een collega er altijd op nahoudt. We hebben aandacht voor een nieuw initiatief op internet en dat heet Jongerenhulp Online. En waar is dat dan voor? Nou, voor ons als volwassenen is het hele web, om het maar zo te noemen, van regels, wetgeving, adviezen, weet ik wat allemaal, soms al heel moeilijk te volgen. En voor jongeren dus ook. En daarom wordt ze daarin wat hulp aangeboden. Nou, dat is misschien nog wat vaag, maar zometeen wordt het helemaal duidelijk. Onze maandagse columnist Giel van Strien die heeft het over de tweede golf. En waar zou die het dan over hebben? Vast niet over de tweede boodschappenauto, maar wat anders. En ook dat wordt zo meteen helemaal duidelijk. En dan weer nog weer verder in het programma. Je weet het misschien, in de theaterwereld, maar ook de bioscopen, daar hebben ze heel veel problemen met het coronagedoe. Ja, wie niet, maar ja, dat gaat daar niet makkelijk met dat afstand houden enzovoort. Maar in de stadsgehoorzaal in Vlaardingen, daar hebben ze daar iets heel slims op gevonden. Gaan we zo meteen allemaal duidelijk maken. Herman de Bruin die helpt ons daarbij. En natuurlijk, zoals ik altijd al zei, veel prachtige muziek in deze de late avond. Bijvoorbeeld van Level 42. My way. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. En around the world. Waarom ook niet? Herman de Bruin is natuurlijk de jeugd zelf in ons programma. En hij heeft er nog aandacht voor ook. Directe toegang tot anonieme en gratis hulp voor jongeren. Hoe dat precies in elkaar steekt, ga ik vragen aan Wico Mulder. Hij is in de uitzending. Hij is arts, maatschappij en gezondheid. Wico, ja, jongerenhulp online, dat is er toch in voldoende mate eigenlijk, zou je denken. Wat is jullie nieuwe initiatief daarbij? Het nieuwe initiatief is eraan dat we eigenlijk alles wat er is, nog niet alles, we zijn beginnen, maar we hebben 6 organisaties die al langer bestaan en die online hulp bieden. In de vorm van chat of mail of telefonie. Die hebben we aan elkaar geknoopt. In de zin van dat het alleen maar een landingspagina is voor jongeren waar ze geholpen worden of waar ze in ieder geval deze organisatie kunnen vinden. Ja, dan hoeven ze niet van het kastje naar de muur. Exact. En ja, niet elke pagina of elke initiatiefnemer of aanbod strookt misschien of is misschien passend. Ja. En hier kun je dus verschillende organisaties bij elkaar vinden waar je nog een beetje geholpen wordt om het passende aanbod dat bij jou past te vinden. En dat gaat allemaal online? In de eerste instantie gaat het online. De organisaties die nu meedoen, die bieden allemaal online hulp. Sommige organisaties die ook op de website staan, die bieden ook gewoon offline hulp, face-to-face gesprekken. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dat ligt eraan wat voor hulp het gevraagd wordt waarschijnlijk. Exact. Ja. Maar dat betekent dat jongeren dus bij jullie goed terecht kunnen als ze maar beginnen met die eerste jongerenhulponline.nl, toch? Ja. Dan komen ze het allemaal tegen. Maar dat moet je dan wel doen. Ja, het is dus nu zaak dat we ervoor zorgen dat dit bekend wordt bij jongeren. Het is heel leuk als volwassenen dit weten. Maar het gaat erom dat juist jongeren hier op de hoogte komen. Dat ze weten dat dit een website is met organisaties die betrouwbaar zijn en gedegen, ook al langer bestaan. En dat het een vertrouwde omgeving is om daar jouw gepaste hulp te vinden. Ja. En wat met name belangrijk is, dat de organisaties allemaal een luisterend oor willen zijn. En eventueel aanvullende tips of adviezen kunnen geven, of misschien wel zelfs doorverwijs. Maar het is met name belangrijk wat we willen is dat dit een vertrouwde plek is voor ze. Ja, en dat ze op een lager niveau, gehoord worden eigenlijk. Met name het gehoord worden is in eerste instantie voor jongeren, wat wij terugkrijgen, heel erg belangrijk. Je verhaal kunnen doen. Ja. Dat je weet dat er iemand naar je luistert. Ja, dat is zeker. En dat is niet altijd zo in de directe omgeving. Dus dat is vaak ook beter dat er een vreemde die wat op afstand zit luistert. Ja, nou het is ook zo dat zo heeft het onderzoek ook uitgewezen, dat een hoop jongeren die vinden het misschien ook wel eng om over hun gevoelens te praten. Of bijvoorbeeld, er zijn veel kinderen nu ook in coronatijd die zich eenzaam voelen. En dan blijkt dat veel kinderen het lastig vinden om in hun directe omgeving daar met iemand over te praten. Mm-hmm. En dan kan juist het anoniem en het online kan laagdrempelig zijn om de eerste stap te nemen voor jongeren om toch over datgene te praten wat je dwars zit. Ja, en dan hebben we het over jongeren. Welke leeftijd hebben we het dan ongeveer over? Nou, het gaat van de kindertelefoon tot aan het e-spraat online, de luisterlijn. Ja, het is een range tussen de 14 en de 23, maar de grenzen die zijn niet heel erg strak. Nee, als iemand... En de kindertelefoon die gaat graag ook met kinderen in gesprek van 8, 9 en 10 jaar. Precies. En iemand die 24 is, die is natuurlijk ook van harte welkom om via deze manier... Het gaat wel om problemen van jongeren natuurlijk. Dat is de bedoeling in ieder geval. Ja. Jongerenhulp online, dat is dit initiatief. 6 organisaties zijn daarbij betrokken. Komen er nog meer organisaties bij? Of zeg je nou, dit is het wel zo ongeveer? Wij zien heel graag organisaties komen die ook graag op deze website willen staan en mee willen doen met ons. Mm-hmm. We zijn inmiddels al benaderd door 3 organisaties. Dus dat is heel leuk. En ja, die zullen we zeker niet weren. Dus daar gaan we gewoon even goed naar kijken. Van, is dat aanvullend? Dus de website is zoals die is, helemaal niet 100% al helemaal af en klaar. Is ook niet dat deze organisatie, dat we daarmee willen doen. We staan open voor organisaties die ook een online aanbod hebben aan jongeren, aan de doelgroep, die hier goed in zouden kunnen passen. Ja, dat is wel duidelijk. Ja. Jongerenhulp online, het is een makkelijke toegang tot allerlei hulpverleningsinstanties die er zijn. Er zijn er nu 6, er komen er misschien nog wel bij als het allemaal goed gaat. En als je wilt benaderen, dan kan je terecht op de website jongerenhulponline.nl. En je moet wel die stap nemen om dat even te benaderen, maar dan heb je ook gelijk goed contact met iemand. Ja. Zo is dat. Jongeren op online, Bico Mulder, arts, maatschappij en gezondheid. Hij vertelde erover van het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolgen met alle mensen die er nog bij geknoopt worden. On peut penser,

Everywhere I go, there's a love song that reminds me of you. And even though I knew I had to be strong, I was still not over you. 'Cause I still believed and I could see how there's nothing left of you and me. That time is over, 'cause I'm so not over. So not over you. Als je een Frans liedje draait, dan kun je zo nu en dan niet om Michel Polnareff heen. En dat deden we zo net ook niet samen met L'amour avec toi. Nou, altijd heel sentimenteel natuurlijk. Daarna hoorde je Simply Red, So Not Over You. Zometeen dan schakelen we over naar Studio 26. Daar zit Giel van Strien en hij gaat zijn maandelijkse column doen. Ik kom zelf uit een gezin met 3 kinderen. 1 jongen, dat was ik dan, hè? Dat begrijp je natuurlijk wel. En 2 zusjes. En die 2 zusjes die hadden allebei, en dat hebben ze nog steeds, helemaal sluik haar. En ik had krullen. En daar heb ik nog altijd een soort satanisch genoegen over. En als de meisjes vroeger bij de kapper zaten, dan was het zo erg dat ze af en toe zeiden van doet u maar een tweede golf. Daar gaat zometeen Giel van Strien het ook over hebben, maar ik denk in een iets ander verband. We geven hem nog wat bedenktijd met Coldplay. We see people come, see people go. This particular diamond is extra special. I know you might be gone, and the world may not know. Still I see a celestial. Like a lion he ran, goddess hero. Like an eagle he circled, perfect of all. So I someone, you should let them know. When the light that you left me will ever glow. Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Nu het aantal gevallen van COVID-19 weer toeneemt, zie ik steeds het volgende beeld voor me. Mensen die op het strand gefascineerd staan kijken hoe in de verte een vloedgolf opbouwt en aankomt rollen. Imposant en dreigend, steeds dichter en dichter. En pas op het allerlaatste moment, wanneer de golf reeds het strand heeft bereikt en het al te laat is, begint iedereen weg te rennen. Wat is dat in ons dat we niet eerder handelen? Dat we geen maatregelen nemen op het moment dat het zeer effectief is, maar dat we wachten tot we overspoeld worden. Zelfs we nu dit in maart al een keer hebben meegemaakt, lijkt het alsof we ons gedrag uit februari gaan kopiëren. Al zijn er nu wel wat bestuurders en medisch deskundigen die de trom roeren. Maar misschien nog belangrijker dan deze vragen is die hoe het kan dat we het zover laten komen. Hoe moeilijk is het om een beetje op te letten en 1,5 meter afstand te houden? Wat je ziet bij de coronacrisis is dat bepaalde zaken in de samenleving worden uitvergroot. Dat is ook het geval bij hoe wij voor onze vrijheid opkomen en moeite hebben om onze verantwoordelijkheid te nemen. Onze individuele vrijheid is heilig geworden. Zelfs al gaat onze vrijheid ten koste van onze medemens, zoals bij geluidsoverlast van feest in een buurt, gevaarlijk hard rijden op een openbare weg en nu dus ook bij het coronavirus. Hoezo moet ik afstand houden? Ik word toch niet ziek? Of het tast mijn grondwettelijke vrijheden aan, zoals Willem Engel van de actiegroep Viruswaanzin beweert. Alsof je ineens in een dictatuur zou leven als je een stapje opzij doet voor een bejaarde vrouw die in een risicogroep valt. Of even wacht tot er iemand gepasseerd is, totdat we zelf kunnen doorlopen. Terwijl het toch volkomen duidelijk is dat we daarmee een verdere verspreiding het beste kunnen voorkomen. Hoe kan het dat Willem Engel zelfs naar de rechter stapt omdat hij geen stapje opzij wil doen om zo kwetsbare mensen te beschermen? Hoe egoïstisch is dat? De sterk gegroeide en gewaardeerde individuele vrijheid kan in onze samenleving alleen maar bestaan als de individuele verantwoordelijkheid in dezelfde mate groeit. Het probleem bestond natuurlijk al voor de coronacrisis. Je ziet het vooral goed terug in het verkeer. Voorrang verlenen wordt steeds schaarser. Voor sommige deelnemers is het andere verkeer alleen maar een belemmering van de eigen vrijheid. De vrijheid om ongehinderd door te rijden. Om ongehinderd zo hard te rijden als je wil. Net zoveel geluid te maken als je wil. En net zoveel CO2 uit te stoten als je wil. Alsof het een grondrecht is. Iemand voorlaten wordt niet meer als iets galant gezien, maar als een nederlaag. Je laat iemand winnen, want die gaat eerder. Dus ben je een loser. Gekke Henkie. Of anderszins iemand die zich opoffert zonder daar iets voor terug te krijgen. Want de angst dat we meer geven dan we krijgen is ons levensmotto geworden. Er is maar heel weinig voor nodig om ons tekort gedaan te voelen. En dat terwijl we welvarender dan ooit zijn. Als we de ander vooral gaan zien als iets dat onze individuele vrijheid in de weg staat, wordt het heel lastig samenleven. En volgens mij is dit waar ook de regering mee worstelt en waarom ze aarzelt om hier duidelijk over te zijn. Met het pleiten voor vrijheid van burgers krijg je bij de verkiezingen nu eenmaal meer stemmen als met het hameren op nemen van verantwoordelijkheid. Wat mensen aanspreken op hun gedrag is een risicovolle bezigheid geworden. Aan de Amstel, het Museumplein, Vondeloos, Sarfati. Ik weet niet wat het is, maar deze stad die heeft iets magisch. We lopen door het hart van deze stad in de lente. Zonder dat ik denk aan ons, het gaat niet. Als ik door de straten loop, ze niet naast me loopt, is het anders dan voorheen. Liefie, had dit gedacht, het is wit en zwart. We zijn helemaal alleen en zij geeft kleur aan de stad. Geen idee wat er met mij gebeurt als ze lacht. Ik mis kleur

hebben we ook een eigen weerman voor. En dat gaat dan straks zo. En dan nu het late avond weerbericht. Met Dirk de Vries. En onze Dirk de Vries die is nog een beetje aan het oefenen op dat weerbericht. Hij zit de hele dag te kijken naar buienradar en weerplaza enzovoort. Om tot een goed praatje te kunnen komen. Maar hij heeft mij stiekem al een beetje ingefluisterd dat we deze week nog een beetje moeten volhouden met het wat mindere zomerweer. Maar dat dan het komend weekend er weer zomerse dagen voor de deur staan. Maar wat wil je nou nog meer? En denk erom hoor, onze Dirk de Vries die weet het allemaal precies. I'll never let you see the way my broken heart is hurting. I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for stormy skies, you won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know so many heartaches remain. I'll do my crying in the rain. Raindrops falling from heaven could never take away my misery. Since we're not together, I pray for stormy weather to hide these tears. I someday when my crying is done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but to them darling, you'll never see me complain. I'll do my crying. Crying in the Rain. Onze medewerker Herman de Bruin, die heb ik vanavond de studio zien binnenkomen met een zuidwester op en met een mondkapje voor zijn mond. Overal op voorbereid toch ook, die man. De Stadsgehoorzaal in Vlaardingen heeft een coronavrije theaterprogramma bedacht. Wat dat precies is, ga ik vragen aan Robin Sternburg aan de telefoon van de Stadsgehoorzaal. Robin, welkom. Hallo. Hard gewerkt om het eerste seizoen, halve seizoen voor elkaar te krijgen in de Stadsgehoorzaal. Ja, zeker. Heel hard gewerkt. We hadden eigenlijk voor de zomer het hele programma voor volgend seizoen al klaar liggen. De brochure was al in de maak. Die lag al bijna bij de drukker. Mm-hmm. En toen veranderde de hele wereld natuurlijk. Ja, precies. Ja. Maar toch gelukt om een aantal dingen of dezelfde dingen weer te programmeren voor september tot december? Ja, Renske, onze directeur, is heel druk bezig geweest met meteen contact opnemen met alle impresariaten en artiesten. Mm-hmm. De meeste artiesten hebben wel gezegd, we slaan een jaartje over. Maar heel veel hebben toch ook gelukkig gezegd van nou, we passen wat aan en dan komen we alsnog. Mm-hmm. En aanpassingen daarvan zijn bijvoorbeeld dat ze in plaats van de show één keer spelen, nu twee keer op een avond spelen. Yeah. Wat natuurlijk echt topsport is van die mensen, want dat is heel zwaar. Want is het programma dan net zo lang als anders, dan wordt het laat. Nee, het is meestal wel een verkort programma dan, van ongeveer een uurtje, anderhalf uur. Mm-hmm. En dan de eerste voorstelling begint meestal rond 7:30, dus dat is ook wat eerder dan de reguliere voorstellingen. Ja. En dan hebben we inderdaad een latere voorstelling rond 9:30, 10:00. Waar ben je het meeste trots op dat ze komen dit najaar? Ik ben eigenlijk trots op alle 36. Zijn dat er 36? Ja, het zijn er 36. Zo zeggen we ook 36 nieuwe namen, want het is natuurlijk allemaal nieuw wat er nu allemaal gebeurt. Mm-hmm. Dus, maar ja, we hebben eigenlijk heel veel mooie dingen van grote namen zoals Jan Dino, Karin Bloemen, Danny Vera, of voor de kinderen juist Juf Roos, of bekende boeken als Over een kleine mol. Dat is allemaal heel leuk, maar ook lokaal talent, band Kaya, Fred Piek. Die komt met een hele serie over volkmuziek drie keer bij ons langs met allemaal gastartiesten. Dus dat wordt hartstikke leuk. En dat is regionaal of plaatselijk zelfs? Ja, klopt. Dat noemen wij puur Vlaardings. Mm-hmm. Want Vlaardingen heeft genoeg om trots op te zijn. Dat willen we natuurlijk tonen als podium van de stad. Nou, kan ik me voorstellen dat mensen kaarten willen bestellen. Daar kom ik straks nog even op hoe dat dan moet gaan. Maar als ze denken, ja, ik weet niet of het allemaal doorgaat. Ik durf het eigenlijk nog niet aan. Jullie hebben een soort garantie, hè? Klopt, want wij begrijpen natuurlijk volledig dat er mensen toch nog wat twijfels hebben. En daarom geven we altijd de garantie dat mocht de voorstelling geannuleerd worden of mochten de mensen zelf er niet bij kunnen zijn door andere maatregelen, dan geven we altijd het geld terug. Ik zie het een beetje voor me. Die stoelen zijn afgeplakt of heb je gewoon tafeltjes en stoelen neergezet? In de grote zaal gebruiken we gezellige borrelplankjes die we over de drie leegteplaten stoelen kunnen zetten. Okay. En daar staat een gezellig kaarslichtje op. En mensen kunnen die gebruiken om hun drankjes die nu mee de zaal in mogen op neer te zetten. Okay, wordt het toch een beetje een nachtclub idee? Precies, het is eigenlijk veel gezelliger dan dat we ooit gedacht hadden. Dus misschien laten we het wel zo, maar dat is een beetje qua kost is het wel lastig. Ik wou net zeggen, dan heb je toch wat weinig mensen in de zaal. Maar het heeft wel meer sfeer. Dat bedoel je eigenlijk ook te zeggen. Ja, het brengt heel veel sfeer met zich mee. Ja, ja. Want je zou denken van, het lijkt wel heel leeg, maar het is eigenlijk heel gezellig. Als mensen meer willen weten en willen bestellen, hoe gaat dat in zijn werk? Want jullie hebben ook de kassa nog af en toe open, hè? Klopt. In de week na deze lancering, dus tot vrijdag de 24e, is onze theaterkassa iedere werkdag en zaterdag bemand. Ja. Van 9 tot 5:30 en op zaterdag van 2 tot 4. En dan kunnen mensen langskomen om een kaartje te kopen. Maar 24/7 is onze website online. Ja. En dan kunnen mensen ook kaarten aanschaffen. En mensen die wat minder digitaal vaardig zijn, kunnen even naar de kassa komen. Die zijn van harte welkom. Ja, staat allemaal op de website? www.stadsgehoorzaal.nl. Nou, mooi om dat allemaal mee te maken. Dat jullie gewoon weer de zaken oppakken en aan het werk gaan. Want daar ben je wel blij mee dat het gewoon weer een theater wordt, hè? Ja, zeker. Want het was de afgelopen maanden zo stil in het pand dat we heel blij waren toen we weer geroezemoes van mensen en gezelligheid hadden. Ja, wanneer begint het seizoen precies? De allereerste voorstelling is op dinsdag 15 september, maar nog zaterdag 29 augustus beginnen we eigenlijk al zachtjes aan met een koffiemoment voor onze stadsvrienden. En dat is een speciaal project voor mensen die eigenlijk heel erg van theater houden, maar er liever niet alleen naartoe zouden gaan. Dus die kunnen gezellig een kopje koffie komen drinken, andere mensen ontmoeten en samen naar de voorstellingen gaan. Ik wens je heel veel succes, ook veel plezier dit seizoen met het Stadstheater in Vlaardingen. En voor de toneelwereld zeggen we dan maar toi toi toi. En dat zeg ik tegen jou ook. Precies. Bedankt voor het gesprek. Robin Sternburg van het Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Summer moved on, and the way it goes, you can't tag along. Honey moved out, and the way it went leaves no doubt. Moments will pass, En zo heb je mensen met een positieve kijk op de samenleving en mensen met een wat minder positieve kijk op de samenleving. En daarom hadden we AHA met Crying in the Rain en zo net dezelfde band, maar dan met Summer Moved On. Bij wijze van grapje, zullen we maar zeggen. Hoe dan ook, ik wens je een rustige en genoegelijke nacht verder, want deze aflevering van De Late Avond, die zit er bijna op. Morgenavond nieuwe aflevering met Bert de Wolf. Ik wijs je nog even op onze website delateavond.nl met heel veel nuttige informatie daarop. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi! You, oh, inside you, you always try to hide.